الحمد لله وكفى والصلاة والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال چیوار صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. أحد أحمد ثياء إظهار وهو احد احمد تھیا اظہار وہوا تعالی اللہ محمد یار وہوا ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار وہوا علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار وہوا کرم کیتا فرید الدین پیارے کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مربل اساڈی آر واہ واہ بانی محفل حضرت صاحبزادہ عزیزم مولانا علی احمد صابر صاحب قادری صدر محفل حضرت مولانا محمد لطف اللہ صاحب، دیگر معزز سنی مسلمان براؤ، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے اللہ تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنے تو اپنے پیاریاں دا صدقہ دائمی پناہ بخشے. دوستو، اج دا روحانی اجتماع ولی کامل عارف باللہ حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر خواجہ عبد الکریم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تے عرس مبارک دے سلسلے دا ہے، اور جناب نو معلوم ہے کہ استاد الفضلاء والعلماء حامی حق و صداقت درویش اہل سنت حضرت علامہ مولانا خواجہ غلام دستگیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بندہ ناچیز نو ہر سال یاد کردے سن. اج انہاں دی تھان تے انہاں دے لخت جگر بندہ ناچیز نو یاد فرماندے نے اور میں حاضر ہو جانا، اور دعا ہے اللہ رب العالمین اس آستانے دی خدمت دا ہمیشہ موقع عطا فرمائی رکھے، اللہ دے درویشاں دی بارگاہ وچ خدمت ہوندی رہے تاکہ قیامت والے دن ساڈے واسطے کوئی ذریعہ نجات بن جاوے. دوستو، میں جناب دے سامنے اولیاء کرام دے آستانے تے بیٹھ کے جس موضوع نو بیان کرن لگا وہ ہے ضرورت تے ولایت. ولایت دی ضرورت اس دھرتی نو کیوں رہندی ہے؟ یہ مسئلہ جناب دے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی پیش کراں گا. اللہ تعالیٰ اینا فقیران دا صدقہ شر صدر عطا فرماوے. دوستو، ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ دے تعلق خاص دا نام ہے، خاص قرب دا نام ولایت ہے. قرب جسمانی نہیں، کیونکہ اللہ آپ ہی جسم تو پاک ہے، او دا جسم آڑا قرب نہیں کسے نو حاصل ہوندا. مثلا یہ نہیں بھائی ہوں بندہ کوئی ہے اتا ہزاراں فٹ بلندی تے چلا جاوے تے ہوں سمجھے میں رب دے نیڑے ہو گیا، یا کوئی اٹھا ٹر جاوے تے سمجھے میں رب دے نیڑے جا بیٹھا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ وچ مچھی سمندراں دی تہ وچ سی، تے حضرت یونس علیہ السلام اللہ تو دور نہیں سن، وہ بھی اتے بیٹھ کے تے اللہ نال گلا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ستویں آسمان تے شب معراج بیٹھے نے، تے انہاں دا مقصد نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن اللہ دے نیڑے سن تے حضرت یونس دور سن، نہ، وہ بھی رب دے نیڑے سن تے وہ بھی رب دے نیڑے سن، کیونکہ اللہ دا قرب اور تعلق جڑا ہے روحانی. روحانی دا مطلب اے کہ بندے دی روح جدو مصفا ہو جاوے نا، صاف تے پاک ہو جاوے، تے اے روح جڑی اے او علمی لحاظ نال اللہ دے قریب ہوندی اے، نو ہر وقت اپنے مولا دا خیال تے یقین رہندا ہے. جنوں صوفیاء دی زبان وچ اولیاء دی زبان وچ مشاہدہ آکھیا جاندا ہے، وہ ہر وقت اللہ سونے دی بارگاہ وچ اپنو حاضر سمجھ رہی ہوندی ہے. اس حاضری خاص دا نام ولایت ہے. یہ کیڑی شے نال حاصل ہوندی ہے؟ میں جناب نو پہلا دس چکیا اس منڈی دے ایک جلسے وچ کہ ایمان تے تقوی نال حاصل ہوندی ہے. ان دو چیزوں قرب خاص سے تعلق خاص پیدا ہوتا ہے. ہوں ولایت تو اسی شہ کا نام ہے, تعلق خاص دا قرب خاص دا نام ہے رب سونے دے نال قرب دا. لیکن ویکھن والی گل اے وے کہ ان دی دھرتی نوں لوڑ کیوں رہندی, کیا اے ضرورت ہے اس دی لوکاں نوں یا نہیں؟ تو قبلہ غور نال سمجھنا, دنیا کائنات دا عرفانی نظام, اللہ دی پہچان دا نظام, رب دی معرفت دا نظام اللہ دے ولیاں تو بغیر نہیں چلدا. اور اللہ سونے نے ترتی کائنات جو بھی بنائی ہے اپنی معرفت لئی بنائی, اپنی پہچان لئی بنائی ہے. یہ گلی ڈنڈے کھیڈن واسطے نہیں بنی. ہاں جی, مت تو سمجھو بھائی جدو کرکٹ کھیڈ کے تے اسا واپس آنے آئے اس لیے اسا اس زمین آسمان دے تخلیق دے مقصد نو پورا کر لیا ہوندا ہے. یہ اسا اس واسطے اللہ سونے دھرتی نہیں بنائی, دھرتی اللہ نے بنائیے اپنی معرفت لی بنائی, مخلوق بنائیے اپنی معرفت واسطے بنائی. اللہ سونا خود ارشاد فرماندا ہے, فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماؤں ہے میں جنہ تے انساناں نو اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نبی پاک سرکار دا خاص شاگرد صحابی رسول جڑے پیدا ہوئے تے انہاں دے والد گرامی حضور دی بارگاہ وچ لے آئے. حضور پاک سرکار دے چاچا جی عباس اپنے بیٹے نو کملی والے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر کیتا اور عرض کیتی, یا رسول اللہ میرے بیٹے لئی دعا فرماو. میرے کملی والے آقا نامدار نے انہاں دے لواب مبارک مو مبارک وچ پایا اور دعا دیتی, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ انو دین دی سمجھتا فرما, دین دا فقیہ بنا دے تے قرآن دی تفسیر سکھا دے. اس پاک صحابی نے اس آیہ کریمہ دی تفسیر کر دیا فرمایا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعرفون. ذوق نال سبحان اللہ, فرمایا اس آیت دا مطلب اے, اللہ فرماؤں دا ہے میں جنت انساناں نو اپنی پہچان معرفت لئی پیدا فرمایا ہے. لیکن عبادت دے نال, عبادت دے نال اس واسطے رب سونے نے تعبیر فرمایا ہے, عبادت نال معرفت نو اس واسطے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ اللہ دی معرفت بغیر عبادت تو حاصل نہیں ہو سکتی. تو دوستا ذرا غور فرما, رب وحدہ لا شریک مولا نے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرماونا سی فرشتیاں نال رب گل فرمائی, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور رب سونے نے فرمایا فرشتیاں نو میں زمین دے اندر خلیفہ پیدا کرن والا ہاں. او خلیفہ رب وحدہ لا شریک مولا دا اللہ دی معرفت رکھدا سی. حضرت آدم علیہ السلام اللہ دی معرفت رکھدے سن. حضرت آدم علیہ السلام تو بعد غور فرما, اللہ سونے نے ہمیشہ اے ہو جائے لوگ ضرور پیدا فرمائے تے فرماندہ روے گا جنا دے صدقے رب سونے نے اس دھرتی دے نظام نو قائم رکھنا ہے. میں اے ہوئی شاید تیرے سامنے پیش کرنی ہے, معرفت دا نظام اللہ سونے دا بغیر ولیاں تو چل دا. دھرتی کائنات زمین آسمان اللہ دی پہچان لئی بنے نے تے پہچان ولیاں تو بغیر نہیں ہوندی. اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونا اپنے فقیر مرد درویش آپ ہی پیدا فرماؤں دے پیدا فرماؤں دے انہاں نو اپنی معرفت عطا فرماؤں دے پھر انہاں دی نگاہ مبارک دے فیض نال ہوراں نو رب دی پہچان ہو جاندی اے رب سونے دی سمجھ تے کالا کم اللہ دی معرفت والا نظام جے دے واسطے کائنات بنیے اللہ دے ولیاں تو بغیر چل سکدا نہیں یاد رکھنا خدا دی قسم کر کے آنا اللہ دے ولی ہی ایسے ہندے نہیں جڑے بندے نو رب دا پتا دے چھڑ دے نے سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھنا بیلیا اللہ سونے دے پاک بندے ولی ہی ایسے ہوندے نے مت سمجھے کتاباں پڑھن نال رب دی معرفت آوے گی خدا دی قسم کر کے آنا ساری زندگی کتاباں پڑھ دے مر جاؤ رب دا پتا سر لگدا نہیں ہمیشہ بندہ شک تے شبہ دا شکار رہندا ہے میں بڑیاں پیواں کٹیاں نے میں وی انہاں وچوں گزریا کھڑا جے بڑیاں کتاباں میں پڑھیاں مگر دل مطمئن نہیں ہوندا دل دی پیڑ نہیں ہٹدی دل دا سفر نہیں مکدا اللہ سونے دا پتہ نہیں لگدا جے انہاں کتاباں نال رب دے پتے لگدے ہوندے خدا دی قسم کر کے آنا تے پھر جڑے اجی گستاخاں دے ٹولے نے بڑے بڑے عالم نے ہزاراں کتاباں انہاں لکھ چھڈیاں نے مگر بدھواں نوں رب دا پتہ ہی کوئی نہیں رب سونے دا جے پتہ لگدا وے کسے رب دے فقیر تے درویش کول ہی لبدا وے ایسے واسطے یاد رکھنا نہ پروفیسر تو لگ سکدی رب دا پتا نہ کسے کتاب والے کتاب تو لگ سکدی کلندر لاہوری علامہ اقبال بولیا اے اقبال فرماؤں دے نہ دیا نشان منزل مجھے حکیم تو نے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے نہ دیا نشان منزل مجھے حکیم تو نے مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہا نشین نہ راہی ذرا ذوق نہ لاگ سبحان اللہ کلندر لاہور اقبال فرماؤں دے اور سائنس دانا تو میں نو میری منزل دا نشان نہیں دتائی منزل دے اپڑانا تے دور دی گل ہے مینو منزل میری دا نشان تے اتا پتا وی نہیں دے سکیا ہے پر میں تیرے تو گلا کی کرا تیرا شکوا کی کرا تو نہ راہ نشین نہ راہیے میں جتھے پہنچنا چاہنا میں تے اپنے رب دی معرفت حاصل کرنا چاہنا مینو پیدا کرن والا کون ہے رب دی معرفت میں پانیے تے مینو تو کی مینو نشان منزل دینی تو نہ راہ تے بیٹھا وے نہ کدی اس راہ تے چلیا وے ذرا ذوق نہ لا سبحان اللہ خدا دے بندیا سیانے آندے نے کدی کٹیاں والے آندے گھراں وچوں لسی نہیں لبدی کدی سنڈے والے آندے گھراں وچوں لسی نہیں لبدی تے جے لسی نہیں لبدی تے تو بڑے وے لین گیا کھڑا ہے اینا سو اینا بیمانا دے کول اینا نو رب دا اپنا پتا کو رب دا پتا کوئی نہیں ایک میں ڈیرہ غازی خان تقریر تے گیا میں نو ایک پروفیسر آن کے تقریر سن کے سوال کیتا آن دا مولوی صاحبہ ایک سوال دس میں کیا کی آن دا رب سونے نے ہاں جی کسے نو جنت دے دیتی ہے کسے نو دوزخ دینی سو اے اللہ سونے نے ظلم کیتا ہے کیوں ان کیتا ہے مخلوق پیدا کر کے سارے نو جنت وال دا میں کیا تو واقعی پروفیسر ہے بالکل ٹھیک ہے تو واقعی پروفیسر ہے پروفیسر ایمی ہونے چاہی دینے انہا نو صرف یہودی دا پتا لگ سکتا ہے رب العالمین دی خبر نہیں ہو سکتی اے خدا دے بندیا میں کیا جھلیا اے دس میں انہوں جواب دیتا جی آنکھو تو انہوں بھی سنا دے میں کیا اے دس بکرے زبا کرنے آنے ہاں مرغے زبا کرنے کہندہ ہاں میں کیا شرم کر ظلم کرنے چھوڑا پھیر کے سٹیا انہیں ہتھا نال پالنے پھر اتے وڈی کھڑا انہیں تو خدا تو ڈر آندا لے او تے ایسا مالک ہے انہاں دے تے میں کہا تیرا مالک کوئی نتھو موچی ہے خدا جے تو بکرے دا مالک ہے جے تو بکرے دا مالک ہے تے تیرا میرا مالک رب العالمین ہے گراک تے صحیح سبحان اللہ خدا دے بندے آن صدقے جاواں یاد رکھنا اللہ وحدہ اولا شریک مولا دے فقیران درویشان رب دے بندے آن تو ہی رب دی معرفت مل دیئے رب دیا خبراؤنا کولی مل دیئے جنا اپنے کول رب نوے کھیا ہوئے خدا دی قسم کر گیا نا قیامت تک جنا چیر پاک نبی دے فرمان دے مطابق حق والے رہنگے حضور سرکار نے فرمایا ہے میری امت دے وچوں ایک جماعت ہمیشہ حق دے قائم رہے گی امت سمجھی تیرے میرے ورگے نتھو خیرے بریلوی نے نا نا او اللہ دے ولیاں دی جماعت او جتھے بھی ہون گے حق دے قائم رہن گے نہ انہاں نو کسے ظالم نقصان دے سکنے نہ کسے فرعون نے انہاں نو حق دے رستے تو ہٹا سکنے او ہمیشہ حق دے اوتے ہی قائم رہن گے سبحان این معرفت دا نظامی اللہ دے ولیاں دے نال چل دائی ذرا ذوک نہ لاک سبحان اللہ آ تیرے سامنے ایک گل کر دینا صدقے جاواں حضور غوث پاک داستان نہیں قادریہ داستان نہیں میرے کول کتاب ہے سیف الربانی جس دے اندر لکھے آئے ایک بزرگ اللہ دے بہت بڑے عالم گزرے نے او فرما دے نے میرا والد چٹا ان پڑھ سی کوئی شے نہیں سی جاندا جٹ بندا سی ایک دن بھیڈا بکریاں پہ چاردا ہے میرا والد دریا دے کنارے تے دریا دجلا دے کنارے تے بکریاں پہ چاردا ہے دریا دے کنارے تے جھٹ گزریا ویکھدا کی اے دو بزرگ لگے آئے نے ایک دا نام غوث پاک سی اے دوجہ دا نام صد کے جاوان شیخ شابی سی اے دوویں بزرگ پانی دی سطح دے اوتے ٹر دے آئے نے پانی دی سطح دے اوتے ٹر دے آئے نے میرے باپ نونا نے لٹایا ہے دریا دے کنارے تے لٹا کے غوث پاک میرا نے ہاتھ مبارک پھیرے آئے میرے باپ دا سینہ چیر چر گیا وے پھٹ گیا وے وچوں غوث پاک نے دل کڈیا وے دل تے ہاتھ ماریا دل دو ٹکڑے ہو گیا پانی بھریا وے دریا وچوں اس دل دے اوتے پایا ہے دل نو صاف کر کے کوئی نور والی شے دل وچ بھر دتی ہے بھر کے دل نو پھر ہاتھ ماریا ہے غوث پاک نے دل مبارک جڑ گیا وے غوث نے میرے باپ دا دل پھر سینے وچ رکھ کے ہاتھ پھیریا دل جڑ گیا وے فرماوندے نے میرا آپ جدو دریا دے کنارے تے بھیڈا پیا پہلو چار در سی جدو گھروں گیا سی چٹان پڑ دے جٹر سی کسے شاید تمیز نہیں سی جدو شام نو گھر واپس آیا ہے اللہ دا کامل ولی بنیا ہویا سی سبحان اللہ ذرا ذوق نہ لاگ سبحان اللہ سب کے جاواں رب دے بندیا جدو اللہ دا ولی اللہ دا ولی نگاہ کرم فرماوے پھر ان پڑیاں بھی پڑھا دے اللہ دی اللہ سونے دی معرفت آ جاوے رب دا پتہ لگ جاوے رب دیا خبراں ہو جان تے وڈا انسان اونوں ہی سمجھی جنوں اپنے خالق دا پتہ لگ جاوے خدا دی قسم کر گیا نا جنوں خالق دی خبر نہیں ہو سکی سمجھیے دے نالو ڈنگر چنگے نہیں جانور چنگے نہیں انسان تیرے مرے میرے ورگے کی انسان نے جنہاں نوں اپنے مالک دا پتہ نہیں لگ سکیا پہچان نہیں ہو سکی صدقے جاواں اللہ دا ولی نگاہ کرم فرماوے یا اونج چاہتا فرماوے جویں اس جٹ نوں غوث پاک نے عطا فرمائیے سینہ چیر کے دیوے یا نگاہ فرماوے بغیر سینہ چیرن تو دل صاف چا فرماوے انوی اللہ دا ولی فیض عطا فرماؤں دائی رب دی معرفت عطا ہو جان دیئے اے ہوئی گل حضرت سخی سلطان باہو نے کی دیئے سلطان فرماؤں دائی سین سن فریاد پیرا Yeah. تیرا تے میری عرض سنی کان دھر کے کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر دے ساڈی خبر لیو جھٹ کر کے او پیر جنا دے یارا میرا باہو باہو یارا میرا باہو او تے بننے لگ دے ترکے یاد را دوک نلاغ سبحان اللہ صدقے جاواں اے کوئی باہر سلطان کسے جنگل بیلے دی گل نہیں پکر دے جتھے وچ شیر ٹکر پے ہون تے انہاں نوں کھان والے ہون تے انہاں فریاد کیتی ہوے نا نا جدوں رب سونے دے رستے دے اندر چلے لے حضرت سلطان باہو نے غوث دی بارگاہ وچ فریاد کیتی اے اے میرے غوثا رستہ بلا اوکھا اے نگاہ فرما رب دی معرفت مل جاوے خدا دے بندے آل صدقے جاواں اے معرفت دا نظام اللہ دے ولیاں نال معرفت دا نظام بھی رب دے ولیاں نال چل دئی توجہ نال سمجھی روحانی نظام بھی اللہ دے ولیاں نال چل دئی روحانی دا مطلب کیے اللہ دے دین دا نظام اے دین دا نظام بھی اللہ دے ولیاں دے نال چل دئی اینا دے دم نال ہی چل دئی روحانیت دا نظام حجی ساڈا دین روحانی ہے روح دی اصلاح فرماون واسطے آیا ہے خدا دی قسم کر کے آنا اے نظام بھی روح والا جڑائی اللہ دے ولیاں دے دم قدم دے نال ہی پیا چل دائی ایسے واسطے صدقے جاواں جنہ چیر ولی رہن گے جنہ چیر ولی رہن گے انہ چیر دین دا نظام بھی چلدا رہنا ہے میرے مدنی تاجدار نے فرمایا ہے ابن ماجہ شریف دی حدیث پا کے دوجے صفحے تے لکھی ہے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعت فرمایا اللہ سونا میرے دین اچ ایہو جے بوٹے لاوے گا جنہاں نو اپنی فرما برداری اچ استعمال فرماوے گا صدقے جاوائے بوٹے اللہ دے ولی نے اللہ دے یاد رکھنا اے پودے رب سونا لاؤں دے جڑا پینا انہ پودیاں نو پٹن والا ہوئے پٹن دے ارادے کا اے پودے رب سونا لاؤں دے جڑا پینا انہ پودیاں نو پٹن والا ہوئے پٹن دے ارادے کرے سمجھ لویں اس خبیث نو رب سونے نے پٹ مار نہیں جڑا اللہ دے ولی اے رب دے لگے پودے نہیں مالی باغ دے اندر مالی باغ دے اندر جڑے پودے لاوے جڑا اونوں پٹن دا ارادہ کرے مالی پچھو تاں والی مارے گا کہ بے ایمانا میں لائی اونا تو پٹن دے خیال رکھنا ہے رب وحدہ اولا شریک مولا خواجہ عبدالکریم ورگے پودے آپ لاون دئی تے مردی پوے تے سجدہ وچ لاوے مردی پوے تے موچیاں وچ لاوے مردی پوے تے تیلیاں وچ لاوے خدا دی قسم کر کے آنا رب نہ برادری ویکھ دائی نہ رنگ روغن ویکھ دائی نہ قد کاٹ ویکھ دائی نہ شکلہ سورتہ ویکھ دائی رب جے ویکھ دائی ایک درد والا دل پسند فرماؤ دائی اے بھاوے کسے قوم برادری وج پیا ہوئے مولا اتھے رنگ چڑا چھڑ دائی صدقے جاواں اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا اے نظام چلاون دی خاطر دین والا مت سمجھی خدا دی قسم کر کے آنا مت سمجھی میرے نال دین دا نظام پہ چل دائے مت سمجھی کسے اور ملا نال پہ چل دائی میں قسمیہ پیا نہیں نبی دے دین دا نظام جڑا چل دائی محل اللہ دے فقیرہ درویشہ باب فرید ورگیا نال چل دائی آگ سبحان اللہ اللہ دے درویشاں دے نال چل دائی رب دے فقیران نال چل دائی جڑے بوٹے رب نے لائے ہون دے لے حضور دی امت نو چھا اوہی کر دے لے صدقے جاواں انہ دے پھل دنیا کھان دی یہی صدیاں یاد رکھ دی یہ کی سمجھنا ہے توجہ فرما آجی اس واسطے وجہ کی ہے اس واسطے کہ اللہ دا ولی وکو نہیں ہون دا ذرا توجہ نال رب دا ولی دین دا نظام اُدھو ہی چل دے جدو نہ لالچ ہوے نہ خوف کسے دا ہوے رب سونے دا ہی لالچ ہوے رب دے کول ہی امیدا ہون تے رب سونے دا ہی ڈر ہوے اے اللہ دے ولی نو حاصل ہوندا ہی یا رب دا ولی جدے تے نگاہ فرماوے اونوں حاصل ہوندا ہی اے دولت میں نہیں مل دی اس واسطے صدقے جاواں اے دین دا نظام کائنات دا جدوں وی چل دئی اللہ دے فقیرہ نال چل دئی اور مثال ایک گل تینوں سنا دے ماں ذرا دوک نال آگ سبحان اللہ ویک کنے بے نیاز ہوندے نے اللہ دے پیارے تا جا کے انہاں دے نال دین قائم ہوندی سراپا دین رب دے فقیر ہوندے نہیں رب دے فقیر سراپا دین ہوندے نہیں میں صاحب دربار دی وی گل کراں گا صاحب دربار دی وی گل کراں گا ایک گل پہلو حد سیدنا ابو الحسن خرقانی دی کرنا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ حالانکہ عدل والا بادشاہ سی عدل والا بادشاہ سی محمود غزنوی جدیاں مثالاں وی بن گئیاں نے ایاز تے محمود دے کسے تے علامہ اقبال ورگے وی بیان کر چھڑے نے علامہ اقبال فرماؤں دائے نہ وہ حسین میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں او محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایڈا عدل والا بادشاہ سی توجہ فرما جدو محمود غزنوی نے علاقہ ہندوستان دا فتح فرمایا خیال ہویا واپس جان دا ہاں واپس جدو گئے نے افغانستان دے اندر ارادہ بنیا ایتھے اللہ دا ولی بیٹھا ہے جدا نام ابو الحسن خرقانی سی خیال ہوئے میں ذرا جا کے اس پیارے دی زیارت تے کر پھر خیال پھر دل چرادہ بڑھے آئے خیال اٹھے آئے سوال اٹھے آئے محمودہ ہون آئے افغانستان اپنے کسے سیاسی دنیاوی مقصد دی خاطر ہاں جی اس طرح تینو سواب نہیں لبنا واپس پھر جا ہندوستان تو خیال بنا کے آ میں ابو الحسن خرقانی دی زیارت ہی کرنی ہے پھر زیارت دے ارادے نال جدو بارگاہ دے اندر پیش ہویا ہے ذرا توجہ نال سمجھی ہاں جی صدقے جاواں بیٹھے گلاں باتاں ہوئیاں ہاں جی کسے بڑے طویل نے تاریخ فرشتہ دے اندر بڑا مفصل لکھیا ہے، مگر میں تھوڑی جی اپنے جناب موضوع دی مناسبت نال تینوں گل سنانا۔ صدقے جاواں جدوں محمود نے زیارت کر کے ہاں جی خدمت دا ارادہ کیتا ہے، توڑا پورا پیسیاں دا بھریا سی، پورا توڑا پیسیاں دا بھریا سی، سونے چاندی دیاں اشرفیاں نال بھریا سی توڑا۔ محمود نے ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ وچ رکھیا، عرض کیتی حضور میری طرف نظرانہ قبول فرماو۔ ابو الحسن خرقانی سرکار دے کول سکا ٹکر پیا سی، سکی روٹی پئی سی، آپ نے اوندے سامنے رکھی فرمایا اینوں کھاؤ۔ انہاں سکار ٹکر توڑ کے منہ وچ پایا، سنگ وچ پھس گیا، ہیٹھاں نہ پیا اترے، ہن سکی روٹی کیویں اترے ہیٹھاں؟ محمود سرکار فرماؤندے نے حضرت جی سنگ تو ہیٹھاں روٹی نہیں پئی جاندی۔ آپ نے فرمایا محمودا ساڈی روٹی تیرے سنگ ہیٹھ نہیں جاندی، تیرے پیسے فقیر دے سنگ تھلے نہیں اتر سکدے۔ ذوق نلاگ سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا، ذرا کنک وڈ کے تھکیا تے بیٹھا ہے، ہاں نال کنک وڈی جے تو سمجھ نہیں وڈی چے، ذرا ذوق نلاگ سبحان اللہ۔ اے ویک صدقے جاواں محمود سرک نو جواب ملدا ہے ابو الحسن خرقانی دی طرفوں، فرمایا اساڈے سکے ٹکر تیرے سنگ ہیٹھ نہیں اتر دے، تیرے پیسے ساڈے سنگ ہیٹھ نہیں اتر دے، بڑا بول دے صحیح نہیں اتر سکدے، تے جنہاں دے سنگ ہیٹھ بادشاہاں دے پیسے نہیں اتر دے اوہی نبی دے دین دے محافظ بن دے لی، تے جنہاں دے پیسے سنگ ہیٹھ بادشاہاں دے اتر جان پھر او روپیاں دی نگاہ ہوندی اے دین تو اٹھ جاندی اے، پھر بادشاہ نو راضی کرن دی سوچ دے نے، رب نو راضی کرن دی نہیں سوچ دے۔ میرے پاک نبی دے دین دے محافظ جے بن دے نی کوئی خواجہ نظام ورگے بن دے نی، انہاں دے نال ہی دین قائم ہوندا اے۔ خدا دی قسم کر کے آنا ذرا ذوق نہ لاگ سبحان اللہ۔ ہاں جی کلندر لاہوری علامہ اقبال، کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے نے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، اقبال فرماؤں دے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، قوموں کی تقدیر مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ۔ واہ واہ اقبال سچ بولے آئی، اللہ دیا بندیا تو میں کی سمجھیا، پر سکول چ نرا اقبال دا فوٹو ہی ٹنگیا ویکھیا۔ اللہ میں اقبال فرماؤں دے میں جنو ایس دنیا تو سمان کجیا تے گیا سفر کیتا تے تھوٹریا سارے آکھنگے سادہ اقبال بیلی سی، پر اقبال فرماؤں دے ایک کسے نو پتا نہیں لگ سکیا میں کتھو آیا وہاں کندے نال گلہ کیتیا نے تے کی کج کہیں دارے جو رکھتے خیش بر بس تمہیں عظیم خاک۔ توجہ ہے جنہیں سو گئے جے ہاتھ کھڑے کرو، او بیلی ستا دے آجے خیال کرے آجے، وہ خدا دے بندے آدھر دوک نال سن کلندر لاہوری اللہ و اقبال۔ آج کئی بابا قوم کسے نو بڑائی پھر دے نہیں، بابا قوم کسے نو بڑائی پھر دے نہیں، کسے نو مادر ملت بڑائی پھر دے نہیں، اللہ میں اقبال نو ہن چھپاون دے چکر اج پائے گئے نے۔ کیوں اس واسطے کہ کلندر اقبال انہاں دے رگڑے بڑے پٹ گیا ہے، اقبال دا روپ ظاہری ہور سی پر اقبال دا اندر تے مدینے دے تاجدار دا مدینہ ہی بڑیا ہویا سی۔ خدا دی قسم کر کے آنا کلندر اقبال فرماؤں دے چرختے خیش بر بس تمی عزی خاک، ہما گفتند با ما آشنا بود و نداند ای مسافر چه گفتو با که گفتو از ای کجابود. فارسی سمجھ دے نہیں دانو اٹینشن ہو دیئے اٹینشن علی قوم نو فارسی عربی سمجھ کتو آوے لڑاوک لڑاوک سبحان اللہ. اقبال فرماؤں دے جدو اس دھرتی تو میں جاوانگا مسافر سارے آنکھن گے ساڈا بیلی سی ساڈے نال حکا پانی پیندا ہوندا سی ساڈے نال سگرٹا بہ کے کھچدا ہوندا سی سا اے میں اپنی طرف لا رہا بات سمجھ اللہ اقبال بول گیا سمجھ لگی اے نال پتھر وی چلانی پیندی ہے نا توجہ کیتی اللہ دے بندے توجہ فرما اللہ ما فرماؤندا ہے سارے آکھن گے او ساڈا بیلی سی نذیر ناج نذیر وی آکھے گا ساڈا بیلی سی بشیر وی آکھے گا ساڈا بیلی سی اے سارے آکھن گے پر اقبال فرماؤندا ہے ولیکن کس ندان دی مسافر اے کسے نوں پتہ نہیں لگ سکیا اے مسافر اقبال چے گفت کی آکھدا رہیا ہے با کے گفت تے کینو آکھدا رہیا ہے وا اج کجا بود تے کیڑیاں گلاں کردا رہیا ہے او دیاں تے گلے ہی خدا دی قسم کر گیا نہ ویکھ لے اجی صدقے جاواں تائیو اللہ میں اقبال اجی کلندر سی کلندر دے کول کلندر دا کم ہوندا ہے گل بڑی ٹکا کے کردا ہے کلندر دی نشانی اللہ میں اقبال خود دسیے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ ویک مرد بولے آئی فرماندا ہے مرد درویش جڑا بادشاہ دی بارگاہ نہ لبے قوم دی تقدیر اوہی بندا ہی قوم دے بیڑے اونی پار کرنے ہوندے لے جڑے کسے بادشاہ دنیا دار دی کچہری لبدے نہیں ذرا روک نہ روک کچہری لبدے نہیں بادشاہ آ جان تے گھا وی نہیں پاوندے. اے ویکھ مولانا غلام دستگیر صاحب دی گل سناو خدا دی قسم کر کے آنا میرا ایویں تے نہیں انہاں نال دوستی یارانہ لگا ہاں جی اج ہی مینوں گل سنائی گئی منظور وٹو ایتھے آیا سی خواجہ صاحب اندر وضو فرما رہے سن ادھا گھنٹہ وضو ہی فرما دے فرمایا آیا بیٹھا انہوں آنکھ میں اپنا وقت پورا کران گا تے پھر آنگا نہیں تے تر جاوے سم کر کے آنا اور دو کنال سن دو گلہ نے ایک آپ تر جانا تے کنڈا کھڑکانا پیر تر جاوے کسے اے ہو جائے دے دروازے تے اے ہو جائے دے دروازے بار لیتے دروازے تے تر جاوے اے کنڈی کھڑکاوے او بار نہ آوے ایک ایوے دو جا او آوے اگو فقیر کنڈا نہ کھولے اور ایمان ناردہ سے عزت کے دی ہوئی ਰਜ਼ਾਕ ਨਾਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆਪੇ ਟੁਰ ਆਵੇਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਦ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾ مرشدی سانو کا سا دتڑا ات تد دی بے پرواہی او کی ہو یا جے یارا را پر مرشد جاگے نہ لائی او راتی جاگے یارا کرے عبادتی دن نیندر کرے پرائی اس دنیا دا بارو اتے فقر سچی بادشاہی میرے آقا انعامدار دا فرمان ہے حضور نے فرمایا بادشاہاں وال علماء جان گے آکھن گے اسا اپنا دین بچا کے لے آواں گے محض دنیاوی کم واسطے گئے ہاں حضور نے فرمایا وہ اپنا دین ایویں اوتھے رکھ کے آون گے ایویں برباد کر کے آون گے جویں مل مل دی چادر کنڈیاں دے چھاپیاں دے پا دتی جاوے چھکی جاوے تے تارا کنڈیاں نال ضرور اڑ جاندیاں نہیں خدا دے بندیا اقبال فرماؤں دے ہو اگر قوت فرعون کی در پر دا مرید ہو اگر قوت فرعون کی در پر دا مرید قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ ذرا ذوق نال سبحان اللہ مزہ نہیں آیا گونج پوے سبحان اللہ گل میری سمجھ آ رہی نے کہ کوئی نہ آ رہی پر تانوں تے ٹھڈ وچ پیڑ ہی تے پے گئی سول پایا گئے ہونے نے او چشتی مولوی آساں دے پتر اپنا جمیا ہوئے حالے بلکہ جمیا کی حالے اندر بھی پیا ہوئے آساں پہلو ہی انگریز دے کھاتے ترا دینے آئے آساں رجسٹر وچ لکھ لینے آئے اینو افسر بناونا ہے آساں جمدے نو والے ان سوچنے آئے تو اج پیا نے بادشاہ تو دور رہو تو تے ساڈا سارا منصوبہ ہی خاک وچ ملا دتا ہے وا خدا دے بندے یاد رکھنا جے اپاں انج دے بنے بیٹھے ہیں تے اپنا دین جھگا وی برباد کیتی بیٹھے ہیں صدقے جاواں جنہ بادشاہاں دی کچہریاں دے خیال نہیں رکھے بادشاہ وی انہاں دے دربار دے دربان بن مرد نہیں توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ اے خدا دے بندے آن سن کے جاوائے بے نیازی اسلام دے اندر یاد رکھ لے ایک علیحدہ مسئلہ ہے میں اگلے دن اللہ حضرت فاضل بریلوی دا فتاوی شریف پڑھ رہا سا اس دے اندر لکھیا دا غالباً 19 جلد سی نویں فتاوی دی غالباً اس دے اندر لکھیا کہ کچہریاں ہاں جی اے جتھے بھی نوکریاں ملازمتاں ملدیاں نے لیکن فیصلے اللہ رسول دی شریعت دے مطابق نہیں ہوندے ایسیاں دفتراں دے اندر ایسے دفتران دے اندر ایسیاں تھاماں دے اوپر ملازمت کرنا مسلمان واسطے جائز نہیں وہ حرام ہے کیونکہ نبی سرکار دا مخالف بن کے فیصلے کراوے گا کرے گا تے اوتھے حضور دی مخالفت تے چلے گا نبی دی مخالفت تے چلے گا تے ایمان چٹ کرے گا کیونکہ امتی اونوں نہیں آندے جڑا نبی دے مخالف چلے نبی دے مقابلے وچ چلے اوتے ابو جہل ہوندا ہی امتی ہوندا ہی جڑا نبی دے پیچھے چلدا ہی توجہ نہیں فرمائی آج سبحان اللہ خدا دے بندے آج صدقے جاواں ادھر ویکھ ہاں جی میں تینوں اج دیاں گلاں سناواں اج کل دیاں دو چار گلاں سناواں جے اج کل اساں جناب جی بادشاہاں دے قریب ہون نوں پھرنے آ پئے ہاں جی تعلیم جے ساڈی تنظیم المدارس والی اے تے پھر نتیجہ اے نکلیا اے جے اتوں امریکہ دی طرف آوے منصوبہ بندی دا فتویٰ استفتاء سوال آوے تے آنے منصوبہ بندی وی جائے تے دب کے رکھو کم نوں ہاں جی جویں اتوں جناب آوے ہاں جی اہم بش دا نظام اے طالب بالکل ٹھیک صاحبان سب کو ٹھیک ہے شابش اساں جناب جی فتوے ہوئے بیڑی آنے آئے جو میں جناب جو میں نام مراد اتلے آنے خیال ہوں من اومے دین بدل داؤں دائی اور صد کیا جانا میرے پیر مہر علی تاجدار گولا تو جنہ دے کول انگریز آیا سپریڈنٹ سی راول پنڈی دا آن دا پیر جی ایک فتوہ لکھ دے فرمایا کادا آندھا ایک فتوہ لکھ دے میری فوج دے اندر مسلمانہ دا بھرتی ہونا جائے دے فرمایا کی دےویں گا عرض کردائے میں جناب نہری رقبہ ہوئے گا ہزارہ مربے نہر بھی بچ ہوئے گی دائیں بائیں رقبہ بھی ہزارہ مربے ہوئے گا تیرے نام چڑھا دیاں گا میرے پیر مہر علی نے جواب دیتا فرمایا تو ہزارہ مربے دی گل کرنے ہیں روئے زمین مہر علی دے پیراں وچ سٹ دے محمد دی شریعت نہیں بدل سکدا سبحان اللہ سبحان اللہ پاک نال آگ سبحان اللہ پھر کیوں نہ ہو جائے معافر دین دے ہونے ہو جائے فقیر لوگ اینا دے دم قدم نالی نبی دا دین پہ چل دائی بڑا ذوق نال آگ سبحان اللہ اور یاد رکھنا اے ہو جائے محافظ دین دے جڑے نہیں انہاں نو کسے مدرسے دی لوڑ نہیں ہوندی مت سمجھے کسے مدرسے دے اندر پڑھن گے خدا دی قسم کر کے انا عشق والے مدرسے ہی وکھرے ہوندے نہیں گمنام مدرسے وچوں پڑھاوندے نہیں علامہ اقبال قلندر بولے آئی قلندر فرماوندا اے اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں فاروق و سلمانی مزا نہیں آیا اگر غوق لگا خدا دے بندے آج صدقے جاوا اقبال فرماؤں دائے اے جڑے عشقال فاروق آدم تے سلمان فارسی اینا نو کسے مکتب کسے مدرسے دی لوڑ نہیں پیندی ایتے جنگلا وچوں وی رب تیار فرما کے بھیج چھڈدا اے جنگلا بیابانا وچوں ہو جائے بندے رب تیار فرما کے بھیج دیندے خدا دی قسم کر کے آنا اج مدرسیاں دے اوتے بڑا ڈاکا ماریا جا رہیا وے امریکہ دی نگاہی دین دے مدرسیاں دے اوتے وے اینا دے وچوں جناب کوئی دین والا پیدا نہ ہو جاوے جڑا ساڈی اکھ چکھ پا کے ڈل کردا ہوئے ایہو جا غیور پیدا نہ ہو جاوے ایہو جا مجاہد پیدا نہ ہو جاوے ایہو جا باضمیر پیدا نہ ہو جاوے اس واسطے اونا مراد نے جناب ہاں جی روپیہ خرچ کیتے تے ڈالر لائی آوندے تے کمپیوٹر دتی آوندے دا رکھو ملا ملوانے ہو آجی بڑو فارمی بیلی تاکہ جو میں آکھا چوچے اویں بولے آجے خبردار جے تسا نبی دو دین دی سچی گل جے کیتی اے امریکہ برطانیہ اے یہودیہ تانو پتا کیے لکھ دروازے مار اینا مدرسے آدے جتو محمد پاک نے غلام بڑھونے تیرے تارے وجہ ہونگے مدینے والے نے اپنی نگاہ نالی بڑھائے چھڑ رہا اے جھلیا عشق دے مدرسے دا کی پوچھنا اے ہاں جی عشق دے مدرسے کسے دی زکات نال نہیں او چل دے مت تو آکھے جے زکات بند کر دے گا تے عاشق بخت ہو جان گے عشق دے مدرسے کسے دی کھلا نال نہیں چل دے مت تو سمجھے گا جے چھترے دی کھل نہ بھیجی تے مدرسہ عشق دا بند ہو جائے گا عاشق نہیں بن سکدے عشق دے مدرسے تیرے صدقے خیراتاں نال نہیں چل دے مت سمجھے میں صدقہ خیرات نہ بھیجیا عاشق لوگ بننے بند ہو جان گے عاشق نہ کسے دے صدقے خیرات نال بن گئی نہ کسے دی زکات نال بن گئی نہ کسے دی کھلا نال بن گئی نہ کسی دی امداد نال بن گئی محمد عربی دی نگاہ نال بن گئی اے نظام اے دین دا نظام اللہ دے فقیر نال چل رہی ادھر ویخ انگریزاں نے اپنی کتاباں دے اندر لکھے آئی اپنی کتاباں وچ انہاں لکھ کے رکھے آئی میں پروفیسراں تو سنیا انہاں آکھیا اساں لندن وچ گئے آں اتھے ویکھے آئے کتاباں وچ لکھیا ہویا سی انگریزاں وڈیریاں نے تھلے شتونگڑیاں دی کی گل کریے وڈے شیطاناں لکھیا ہویا سی کی آکھیا اساں مسلماناں دے اسلام نو مکاون دی بڑی کوشش کیتی اے مگر اساں جناب جدوں ویکھنے آ اج کنارے تے پڑ گئے آ بس ہن اسلام مکن لگا اے اسلے پھر کوئی مرد درویش اٹھ پئے کوئی فقیر اٹھتا ہے جڑا ٹاکیاں لگے کپڑے پائی پھردا ہوندا ہے صدقے جاواں پھر اٹھدا وے نبی دے دین نو پھر بننے لاو سڑدا ہے اساں جنہ کوشش کرنے نو مارن دی اٹھ کے پھر زندہ کر چھڑدا ہے کیونکہ انہاں جاہلاں نو پتہ جو نہیں چوڑ دے پترو تساں کی مکان ہے اللہ قران وچ فرماوندا ہے اللہ سونا قرآن وچ فرماؤں دا ہے کہ کافر ارادہ رکھ دے نے اساڈے دیوے نو بجھاون دا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون فرماؤں دے لکھ تھوکے مارا توجہ نہیں فرمائی لکھ تھوکے مارا اے ساڈے دیوے نو بجھا سکدے نہیں ذرا لوک لالا سبحان اللہ اے ساڈے نور نو بجھا سکدے نہیں ساڈی روشنی نو بجھا سکدے نہیں ایتھے گل کراں توجہ ہے ایتھے گل کرن لگا اج کل عام بورڈ لگے ہوندے نے نئی روشنی لکھتے ہیں آکھے جی نئی روشنی نئی روشنی سکول آکھے نئی روشنی یہ دفتر اس میں نئی روشنی ہر قوم میں نئی روشنی پھیلانا چاہتے ہیں یہ ہوں نئی روشنی دا مقالہ کر دس دسا یہ لفظ نئی روشنی دا جڑا بولنا ہے یہ مقالہ سن کن نہیں یہ دو کفر بھرے نہیں نئی روشنی کنوں آخر نے جیڑی یورپ والوں آئے کافران دا عمل یہود نسارا دا عمل جڑا اتنے آئے انہوں دا طریقہ کار جڑا آئے انہوں آتے ہیں نویں روشنی تو میں کیا مردو دو پرانی روشنی کیڑی توجہ نہیں کی تھی انہوں جو نویں پہ آخر دے جے ہوں پرانی کیڑی ہونی اے پرانی روشنی نبی دے دین نو آکھ دے دی نبی سرکار جو عمل دے گئے جو قول دے گئے جو فعل دے گئے جو شریعت دے گئے جو طریقت دے گئے جو ہدایت دے گئے جو نور دے گئے اے انہوں پرانی روشنی بھوک دے نہیں اور اپنا جو یہودیت والی بے غیرتی شراب زنا جوا فراد رشوت سود اے نو ساری نو ایک ہی آکھ دے نے نئی روشنی ہن توجہ نال سن اے دے اندر دو کفر پے نہیں اللہ نے قران وچ کافراں دے عمل دے متعلق فرمایا ہے ظلمات بعدھا فوق بعد فرمایا کافران دے عقید عمل جڑے نے وہ ہندیرے نے ہندیرے نے ہندیرے نے جڑے تہ بتہ جڑے پئے نے اللہ نے انہاں نو ہندیرے فرمان فرمایا ہے تے روشنی کنو آکھے اس جو مدینے والا لے کے آیا ہے میرا کملی والا جو لے کے آیا ہے وہ روشنی ہے آپ بھی نور سی تے دین بھی نور سی ہوں رب سونے نے جنوں بھیرا کیا ہے اے اج اونوں روشنی بھوک دے نے کفر ہو گیا رب دے مقابلے وچ آ گئے اللہ سونے نے جنوں ہنیرا کیا ہے اے کی اند نے روشنی تے آندے اتو کی نے نویں یعنی کی مطلب ہے دوجا کفر ہی دوسرا کفر ہی نئی دے لفظ وچ تو میں تے صرف آپا جناب سموسے کھان جوگے تے پکوڑے کھان جوگے ہیں ہاں جی اساں خدا دی قسم کر کے آنا سانو تمیز شعور نہیں رہا جد تو فارغ ہوئیے تے کسے ہور پاسے سوچئے اوے بندیا رب دے انہاں نئی روشنی نو آکھیائی نئی دا لفظ تقاضا کردا ہے دے مقابلے کوئی پرانی سی جڑی مدھم پے گئی ہے جڑی ہن سست ہو گئی ہے او نبی سرکار دے دین دی روشنی نو پرانا سمجھ دے نی یہودیاں دی دتی حالت نو نواں سمجھ دے نی جڑا نبی دے دین دی روشنی نو پرانا سمجھے او ایمان والا ہو سکدا نہیں میں صدکے جاواں لاکھ زمانہ پھرے میرے نبی دا دتا نور ہر دور وچ ہمیشہ تازہ ہے دتا نور ہر دور وچ ہمیشہ تازہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان نال دسو پاک نبی دا نور پرانا ہوندا ہے تے جڑا سمجھے پرانا ہو گیا ہے ہیں ہاں زندہ باد وہ کنے دے نال دا ہو گیا جتھے ہن نئی روشنی دا لفظ آیا کھڑا ہوے جتھے نئی روشنی دا لفظ آیا کھڑا ہوے اوتھے تھک سٹ کے نہ تے آکھیں لا خدیرا انا تے انا تے اب بغیر تے نئی روشنی اپنے پیو دی نئی روشنی کینو آکھ دے سن اوے اے ہن میں بیٹھا وا میں بیٹھا مندے پے ہو تے مینار پاکستان بیٹھے ہو میں سر تے کی رکھی ہے میں کپڑے جس رنگ دے پائے نے اینو آندے نے پرانی روشنی کی آندے نے تے جے پینٹ کسی ہوے کتے والا پٹا گل پایا ہوے ابا اگلے دن بڈے ٹیشن لاہور گیا سٹکا لے راستے تے جنوں وی ویکھا او پٹا گل پا کے بیٹھا کتے ہا کھا کھا دے ایک کتے والا پٹا گل پا بیٹھا ہوئے. اگلے دن میں بس چ بیٹھا بہاول نگر پہ جاواں تقریر تے. رستے دے اندر بس دے اندر تین منڈے چڑھائے, تین منڈیا چڑھائے نویں روشنی والے. کیڑی والے؟ یہ صحیح نام نویں روشنی نہیں, یہ نام ہے نئی بغیرتی. نام نئی بغیرتی والے تین منڈے چڑھائے میرے نال آ کے کھلو رہے. میں کہا پترو ناراض نہ ہو, اس گل پوچھنا. میں کہ پتر یہ دسو میں اتنا کپڑے تھی خوشی نال بڑے دے یا کسی دھکے نال بڑے وہ آدھے چاچا لائے کی گل ہوئی اسی شوق نال پائے تھے. میں کہ پتر ناراض نہ ہوا جی, میں اکل میری تو یہی فیصلہ کر دیے بھی یہ بھی قبر سے کسی لترے نال ہی بڑھنا. میں کہ دسو بھائی اگر یہ کپڑے پینٹا والے کسی کھوتے نو پوا دیتے جان ایڈے ہی سوڑے وہ پریشان ہوے گا. وہ کہن لگے لے چاچا انہاں تے ٹیٹڑیاں مارنیاں نے بیچارے نے, بھی میں عذاب کیڑے نو پھڑیا گیا. تے میں کہ پتر تانوں شرم نہیں آتی مڑ, کھوتا پریشان ہوتا تو کا خوش ہوا پہلا پھرتے منہ نہ بتا تو کھوتا کوئی نہ. اللہ دے بندے یہ نویں روشنی آکھن وہ لفظ بڑے بڑے بے بنا کے لے آتے ہیں پر انہاں لفظاں دا آپریشن اسی جا خدا دی قسم کر کے آنا ہوئے. ہاں جی ایڈا بے جناب بے شرمی بغیرتی دے کفر دے لفظ لگے پھر بے نہیں. تو سمجھ تو پھوڑا پاڑا ہے تینوں سمجھ کوئی نہیں, تو سمجھا واقعی ٹھیک ہے نوی روشنی ہونی ہے تینوں پتا نہیں. اے نبی دی شریعت دا فیصلہ ہی کافران دے فیل دی تحسین کفر ہی. آلہ حضرت دے فتاوے پڑھ, فقہائے کرام دیا کتاباں پڑھ. اے رب دیا بندیا روشنی اوہی جڑی 1400 سال پہلو میرا مدینے والا باقی سب اندھیرے نہیں, باقی سب اندھیرے نہیں. اندھیرے نہیں انہاں اندھیروں تو بچ کے روی. خدا دی قسم کر کے آنا انہاں اندھیروں نوں, انہاں اندھیروں نوں نویں روشنی آکھن والا ایمان نوں فارغ سمجھ اونوں سمجھ. اے نویں روشنی کنوں آندے نے؟ آخر نشانہ بشانہ ہوے گھروں نکلے تے دفتر وڑے, ابا مسیح تے نماز پڑھے تے دھی افسرانی بنی ہے, ادھر افسر بیٹھا میں اتر گئے تھے, ادھر افسر بیٹھا ہے تو وچ بکتال بیٹھی ہے تو گڈی چل رہی ہے تو سو تے پہ چل رہی. ہاں ابا سجدے پیا کر دے سجدے تے نوی روشنی تیری. ہاں جے بیٹی سیدہ خاتون جنت وانگو گھر بیٹھی ہوئے انہوں یہ سمجھ دینی پرانی روشنی تے نوی کنو سمجھ دینی. ابا سجدہ پہ کرنا ہوئے بیٹی موڈے نال لڑا کے اے سب دے نو کا بغیر تال سجدے کا دلی کرنا ہے. سور دی موت مرے گا پیر وارے شاہ فرماؤں دے, پیر وارے شاہ دے جدو بغیرت قبر چ جاندا ہے سور دی شکل بن جاندا ہے, سور دی شکل بن جاندا ہے وچ قبر دیوسی خنزیر ہو سنی. وچ قبر دیوسی خنزیر ہو سن جڑے لار کرن دھن مال دے جی. ماشا فرماؤں دے جڑے رنہ دی کمائی کھان والے نے یہ جدو قبر جاندے نے کی بندے نے بولو بولو ولی دی گل. ہاں وارث اللہ دا پیارا سی تے ولی ویکھ کے گل کردا کوئی ایویں سنی سنائی تیری نہ کردا. خدا دے بندے توجہ فرمائے ساری نویں روشنی گھر ویکھ. کافر نے چال چلی سانو کافر بناون دی خاطر, انہیں ساڈے نبی دا دتا نور ہر شے نو پرانا چاہتیا. اپنی بغیرتی کفر جنوں اللہ دا سی کفر ہے, اینو بغیرتی ہے. مسلماناں دا بچہ بچہ جے دے کول اینی نفرت کردا سی جنہاں ٹٹی دے کول نفرت کریندی ہے, انہاں نے چال چلی انہوں آکھیا نویں روشنی ہے نویں روشنی ہے. تے ساڈے بدھو جڑے سن وہ جناب جی ایمان ویچن والے انہاں آکھیا واقعی مولوی جی ہن نویں روشنی لینی چاہیے دور نواں جدید دور ہے، دور بھی جدید، روشنی بھی جدید ہونی چاہیے، پرانی نہیں چل سکتی۔ اللہ دیا بندیا یاد رکھ لے، اوہ دا بے ضمیر سودا کرن والا، ان دا بے ضمیر نبی سرکار دے دین ضمیر دا سودا کرن والا جڑا اے تے دین نوں روڑن والا ہی۔ ہاں جی حضرت مہر علی سرکار ورگا دین دا محافظ بندا ہی، ذرا ذوق نال لا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں روزانہ بولنا ہوندا ہے، میں اج پتہ کتھوں آیا ضلعے یار خان تو راتی محل سی بولیا، سویر 9 بجے تھے اپنے ستا اتو صاحب زادہ صاحب نے مینو جو چھڈیا جمعے دے اتے تے دھکے نال جو چھڈیا، تے پھر بھی میں تیرے سامنے بیٹھا وا تے چلو چار گلاں کو سنانا پیا وا درد نال، ہیں اثر کرے نہ کرے سن تلے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد، ہیں چلو سن تے لے نا، میں کوئی تیرے بچے تھوڑے مارے نے، ذرا آکھ نہ سبحان اللہ، بدوا دیتی میں کوئی رہن لگا ہوں بہلی آ، نہ ساری دعا سنی دی نہ بدوا، پاوے تھی سر ہیٹا کرو گے لتا تا ساری یاد کھلوتے مزا آ لگے سن رات میں سی آخیا میں آخیا بہلی جنہ دیا دعاواں بدواواں سنی دیا سنو ٹر گیا جی آدھے کیوں، میں کیا نبی فرمایا ہے جس قوم دی عورت دی آواز ویڑے تو باہر جاوے اس قوم دی دعا نہیں سنی دی، جنہ دیا ننگیاں پھر دیا نے سکولہ میں چنہ دیا لے دعا سنی دی، توجہ نہیں کی تھی، ہاں دعاواں سنی چنتے پھر ہو جا فقیران دیا، خدا دی قسم کر کے آنا ذرا روک نہ رکھے نا سبحان اللہ، اے جناب مختصر تینوں گل سنائی جے وداواں تے اور وی جانی ہے، لیکن ایتھے ہی سمیٹ لینا، دنیا دا روحانی نظام بھی اللہ دے ولیاں نال، دین بھی کنہ نال چل دے، بولو بولو، ہاں قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ، ارے جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ۔ تے اگلی گل سن، دنیا دا حیاتیاتی نظام یہ بھی اللہ دے ولیاں نال ہی قائم ہے، کی مطلب چشتی آگرا کھول کے گل سنا، کیونکہ قوم تعلیم یافتہ بہت بیٹھی ہے، انہاں نوں ہن حیاتیاتی دے لفظ دے معنی دی خبر نہیں ہونی، حیاتیاتی دا مطلب اے وے جو آسمان قائم نہیں، جو زمین قائم ای، جو کسے نوں رزق دا مل دا ای، جو بیماریاں ٹل جاندیاں نی، جو دکھ ٹل جاندے نی، جو رحمت آندی ہے پئی، جو زندگی ملدی ہے پئی، سب نبی دے پاک خادمہ دا صدقہ آئی، خدا دی اچھا ہن پچھلیاں دو گلاں مننیاں سوکھیاں نے ساریاں واسطے، ایس گل تے آن کے سون چڑھن لگ پیندے نے کئیاں نوں، لے جی آکھے آسمان اللہ دے ولیاں دے صدقے کھڑے رہی، ہاں جی زمین اللہ دے ولیاں دے صدقے کھڑی رہی، بیماریاں انہاں دے صدقے ٹلدیاں نہیں، ہاں خدا دی قسم کر کے آنا میں حدیث سناوا تے تقریباً میرے کول 30 حدیث لکھیا نے جنہاں دے اندر اے ہوئی ہوئی جو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ دا خلاصہ یہی اے، دنیا جو قائم کھلوتی ای مت سمجھے اے کسے دی موچھ تے قائم کھلی ای، توجہ نہیں کی دی، مت سمجھے جو کئی بلوچ تے خان بچھو آنگو ٹھوئے دی پوچھڑ آنگو مچھانو وات دے کے جدو ہاتھ ایتھے رکھے ہوندہ ہے اور سمجھ دینے دنیا انہوں ساڑی مچھ دے سارے کھلوتی ہے، انہوں آنکھ بدھو آ تیرے مچھ دے سارے دنیا دی کئی کئی بچارہ سمجھے دو پینٹ کسی ہوئے تھلے بوٹ جو گر لایا ہوئے اتو سر تے پفا وائیا ہوئے اور سمجھ دے انہوں بس دنیا میرے سر تے کھلوتی ہے، میں اگر ہٹ گیا تے دنیا تہجد نہیں کیتی، کئی بدھوئے سمجھ دے نہیں سائنس دان دے سر تے دنیا کھلی گئی، نا نا سائنسدان تے دنیا دی مونج کٹن واسطے بیٹھا ہے. ہاں وہ بنا کے بیٹھا ہے ایٹم بم آندا ایک سرے اگ جو لاواں گا نا نہ پروفیسر چھوڑا گا نہ کوئی ملا تے نہ کوئی پی چھوڑا گا ایک سرے جو ہاتھ لاواں گا سب نو کھا گا تے وچ آپ وی ہاں تائیں دے بتی نہیں بجلی بجلی بجلی جان لو آ بتی بناون والا کدے نال مریا سی ترقی بھی ملتی جی بندے بغیر اپنی موت اپنے ہاتھ بنا بیٹھا اکل ادی ماری گئی خدا نے بندیا یہ دھرتی کسی سائنسدان کے سر پر نہیں کھڑی یہ کائنات کسی پروفیسر کے سہارے پر نہیں یہ کائنات کسی دولت مند کے سہارے پر نہیں یہ کائنات اگر قائم ہے تو محمد عربی کے ایسے غلاموں کے سر پر قائم ہے جو خواجہ عبد الکریم جیسے سوائے خدا کے کسی اور کے نہیں. توجہ نہیں کی تھی باب آدم علیہ السلام تو لے کے جنہ چیر ترتی رہنی ہے ہمیشہ اللہ دے ولیاں دے سر تے قائم رہنی ہے. خدا دی قسم کر کے آنا سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے اور جدوں ولی ختم ہو گئے اس ویلے سمجھی قیامت آ. اور ولی کدوں ختم ہونے نے سن جدوں قرآن اٹھ جائے گا نا دنیا سے اس ویلے ولی مک جانے. ہاں قیامت دے نیڑے قرآن لوکی کھولن گے صفے ہون گے لفظ کوئی نہیں حافظ سویرے اٹھے گا سینہ خالی اس لئے حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کو سوال کرنا ہے یا اللہ میں نے ہن زندگی نہیں چاہیے. تن پتہ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ نے بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی لیکن ترتیب دے اتے اونا چیری رہنا وہ پسند فرماؤں گے جنہ چیر قرآن روے جب قرآن اٹھ جانا ہے حضرت خضر نے دعا کرنی مولا ہن میں نے لے تو خضر بھی اٹھ جان گے تو پھر اللہ دے فقیر بھی اٹھ جان گے تو پھر آ جان گے ترقی والے بیلی تو رب نے پھر وہ مونج کٹنی ہے نہ دی تو وہ مونج کٹنی ہے کٹ کٹ کے تو قیامت قائم کر کے تو سارے جنم بن گیا. توجہ نہیں کی تھی آدھے کتنے بیٹھا ہے ہوں تو آخے گا چشتی آؤ جڑا دعویٰ کیتا ہی کہ حضرت آدم تو لے کے حضرت آدم تو لے کے ہمیشہ اے ہو جائے لوگ ضرور قائم رہندے نے موجود رہندے نے جنہ دے صدقے رب دنیا دا نظام چلاؤں گا اے دے اتے کوئی حدیث سنا سنا وا حدیث بھی اے ہو جی سنا وا جڑی ہووے بھی صحیح راکھو نا سبحان اللہ اے درویخ توجہ ہے کوئی نہ صدقے جاواں چند روایتاں تینوں سنانا ہے انج میرے کول کافی نے حضرت مولا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا پاک حسن حسین دا ابا فرماؤں گئے فرمایا لم یزل علا وجہ دار فل ارد سبات مسلمون فسائد فلولا ذالکا حلقت الارد ومن علیہا پاک علی فرماؤں گے نے ہمیشہ روح زمین تے سات بندے مسلم سات بندے مسلم فسائدن یا ستا تو ود یعنی گھٹ تو گھٹ ان ود تو ود جنہیں مرضی ہو جان فسائدن اے ضرور لیندے لے ہمیشہ فلاں لا ذالکا جے او بندے اللہ دے صحیح مسلم فقیر نہ ہوون نہ ہوندے حلقت الارض ومن علیہا زمین بھی برباد ہو جانی سی زمین تے وسن والے بھی اے پاک علی دا فرمان نہیں تے پاک علی اے گل اپنی طرفوں نہیں کیتی کیونکہ اس گل دے اندر کسے عقل دا دخل نہیں لازمن علی نے پاک نبی تو سنیا ہو سی دی سند بھی صحیح امام جلال سیوطی فرماؤں دا ہے ہادا اسناد صحیح علا شرط شیخین فرمایا اس حدیث دی سند بالکل صحیح ہے بخاری مسلم دی شرط دین مطابق پاک علی فرماؤں دے لیں روح زمین تے سات یا ستا تو ود بندے ضرور رہندے نے جے او نہ ہون دھرتی قائم رہ سکدی ہوں ایمان نال دس پھر دھرتی ہے اللہ دے ولیاں دی محتاج کے نہیں بول تے صحیح کیڑا پاس ہے جس پاسے وچ ضرورت فقیر دی نہ ہو خدا دے بندے اللہ دے اے ولایت دی ضرورت ایک تیرے سامنے بیان امام آلوسی بغدادی دا پیش صاحب روح المانی فرماؤں دے لے ولم تغل تلک الخلافت فی الانسان الکامل الی قیام ساعت و ساعت بل متا فارق هذا الانسان العالم مات العالم لانه الروح الذي به قوامه فهو العماد المعنوی للسماء والدار الدنيا جارحة من جواره جاس دل عالم الذي الانسان روحه ہوں یہ مطلب میں سمجھاوا سن ادھر دے اب میرا جسم توجہ ہے کوئی نہ خدا کا نا جی تھی جنہیں مرضی تھکے ہو جنہیں مرضی تھکے ہو صرف ایک بٹن دبا دو ٹی وی کا ہم جو پیا آپ آٹھ بہوا لگ گئے جدو برباد ہو نہ مراد ہے میرا جھوٹ میرا جھوٹ پانی لیا میرا اکھا نو ماری میری ہوں پانی نہیں مارنا یا وکھی ہے ہاتھ مار دیں وہ جا گئے اٹھ اٹھ وہ خدا کے بندے ساری مت مینو اگلے دن ڈرائیور کے ہاتھ مول سب کی کرے دانا نہ کھانے نا اک لگ جاتی ہے جاگتے ہی نہیں گی بج جائے بلا اصل تو یہ سنتے ہیں بےغیرتی قوم سو جاتی ہے تو الٹا جاگ پہ مراد آ غیرت قوم جاگ دی پہ آدھا اتنے بےغیرتی ساری اکھ کھل گئی وہ جب مونج کٹی چڑی ہوگی ساری اکھ لگ جاتی ہے وہ میں آخیا مونج کٹی چی غیرت نال اکھ کھلدی ہے مومن دی اے اکھ تے صحیح سمجھ لے بے غیرت تے جیندے مرے ہوندا اے نا مراد الٹا اکھ پیا کے کھلدی ہے میری نہ سونا تے جاگدا نہیں گڈی وج جاندی میں کہ پتر وجی کھڑی ہے ہاں میں کہ پتر وجی کھڑی دے جناب نو شعور کوئی توجہ نہیں کیتی او جویں ایک ساڈا بیلی لاؤ دا انہوں ایک بندہ آ کے آتے جی میری بچی جڑی نا سہانا سکول جڑا نا وہ پڑھ گئی بڑا دور ہے پر یاد وہ گڈی آؤ آتے چوک ہی جاتی ہے نہ مجھے جان دی تنگی نہ لیا دی تنگی وہ بہلی ساڈا آدھا وہ آدھا بیما کرائے وہ آ بیما کرائے کڑی کا وہ آدھا بیمے کا کی مطلب بیما تو گی کا کرا وہ سچ ہے یار تو کرا بیما کرا لینا تو چنگی گل ہے وہ آ کی جانا تو گل لیا بیما کراوا میں وہ ساتھ والا کے بندے آ گی نکلے باہر تو وہ بج جاتی ہے تو تی بار بھی باہر کدی کھڑا جب یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بیما تو پہلے ہونا ہی چاہیے اٹھو بغیر تم دیا کہ گی لے جاتی ہے گی چڑھ آتی تو میں کہ کملا مڑ تاری دھی چکن واسطے گی چاہیے جڑا مرضی لیا آئے چک لے جائے گی تو آ جا آپ پورا پہ آ گئی چک لے جاؤ نہ مراد مت بجی بجی کری اس کافر بئی مان نہیں تو ٹلنڈا راستے گی جاگے کی شاپے میں آ کر میں نے ایک پیاسے ہوں تو 200 روپیہ دینے فی بچی 200 میں کہ سو اتوں چا بداو نے آخر گے بچی نال کی ہوں نال اما بھی جائے گی صرف 300 بچی بھی تو نال اما بھی پورا ٹبر ہی باہر سدکے جانا قربان جا رہا جس قوم کی مت وجی ہوا جی قوم گانا سن کے جاگے ان کا ایویں حشر ہوتا ہے مکالا ایویں ہوتا ہے توجہ نہیں کی تھی خدا دے بندے سد کے جاوا میرا پاک علی فرماؤں دے میرا پاک علی فرماؤں دے جے اللہ دے پیارے نہ ہوں دے زمین اجڑ جانی سی جیڑا یار وی نو نہیں مندا اینے وی مر جا اینا وی رگڑا نکل جانا سی جڑا غوث نو نہیں مندا ایندا وی نکل جانا سی جڑا بارویں نو نہیں مندا ایندا وی نکل جانا سی اے جڑی وی رب نے ڈھل دے کے رکھیا ہویا اے صدقے رب دے ولیاں دا رب دے پیاریاں دے صدقے ادھر ویکھ ہن تانوں میں صاحب روح المانی دی گل سمجھا کے اجازت چاہاں میرے اڑ دے اے میرا ہاتھ ہے اے دو ہاتھ نے سر دو لتاں نے میرے بازو نے آزان انہاں وچ میری جان کم کر رہی ہے جب جان نکل جائے گی اللہ اے امام آلوسی بغدادی صاحب روح المانی مفسر قرآن جنہ دی تفسیر نو وہابی بھی دیوبندی بھی دیوبندی بھی سنی سارے پڑھتے ہیں آپ لکھتے ہیں اللہ دا کامل ولی عرش فرشاں دی روح ہوندا ہے تے زمین آسمان سمجھو اللہ دے ولی دے آزا بن جاندے نے اے زمین آسمان اونا چے رہندے نی جدو ولایت دا سلسلہ چلدا رہے گا اے وچ روح سمجھی قائم رہے گی جدو ولایت فقیری والا سلسلہ رب نے کڈ لینے سمجھی زمین وی گئی عرش بھی گئے فرش بھی گئے عرش مک جانی ہے کیونکہ جان رب نے کٹ لے رہی ہے توجہ نے فرمایا خدا دے بندے آ اس واسطے کائنات دا سلسلہ سارا اللہ دے ولیاں نال تے چل دئی ولایت دی لوڑ ہوئی رہی اے لوڑ انساناں نوں رہے گی ولی لک دے سکدے نہیں کبھی مک نہیں سکدے توجہ نے فرمایا کلندر اقبال فرماؤں دائی اقبال کلندر لاہوری بولے آئی ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ اقبال فرماؤں دے نے جہاں میں اہل ایمان مان دے خورشید جیتے جہاں میں اہل ایمان مان دے خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے مت سمجھے انہوں نہ کوئی بم مار دے نہ انہوں کوئی بم مار دے نہ کسی کو مردے نہیں سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا یہو جا فقیر تے میدان ہک کھلو جاوے ایک دی برکت نال ہی رب پوری فوج نو فتح عطا فرما دے توجہ نہیں کیتی تسی آکھو گے افغانستان میں مسلمان بگڑے گیا فلانی جگہ تے مسلمان بگڑے گیا قبلہ انہاں وچ رب دا بندہ کوئی نہیں سی کامل تو کی سمجھنا ہے رب دا فقیر ہوئے کامل تے اگو کامل سبق پڑھان والا ہوئے تو پھر کافر مسلمان نو مار جاوے کیڑی کتاب نہیں توجہ نہیں کیتی شکست کھا جا شکست مرنا ہو رہے مرنا تو شہادت ہے شکست کھا جا نظام ہی جانتا رہے پورا وہ کامل نہیں سن انہاں وچ میرے پاک نبی دی حدیث ہے بخاری شریف دے اندر کتھے ذرا بولو تو صحیح آقا نے فرمایا یاتی علی الناس زمانوں یغزو فیام من الناس فیقال فیکم من صاحب الرسول جہاد ہوئے گا جنگ ہوئے گی لوکی جنگ کرنگے پوچھا جاوے گا کوئی تو آدھے بچے ہو جاوی ہے جن نے رسول اللہ دی صحبت اختیار کی پیو ہوئے ہاں ساڈے وچ ہو جا بندہ ہے جن نے حضور دا صحابی ہے فیفتح لہم محض حضور دے صحابی دی برکت نال اللہ انہاں دی جنگ فتح کرا دے گا تیرا آقا نے فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال لہم حل فیکم من صاحب اصحاب الرسول فیقولون نعم پھر وقت گزرے گا پھر وقت گزرے گا جنگا ہون گیا پھر پچھن گے یارو اس فوج دے اندر کوئی ایہو جا بندہ بھی ہے جنہیں نبی بے صحابہ دی سنگت حاصل کی تھی ہوئے جواب ملے گا ہاں فلانا بندہ حضور بے صحابہ دی سنگت بین والا ہے حضور نے فرمایا فیفتح لہم ان اس بندے دی وجہ دا نال اللہ مسلمانا دی فوج نو فتح دا فرماوے گا پھر وقت گزرے گا پھر جہاد ہون گے جنگا ہون گیا پھر ویک اپ جناب جنگ دے اندر سوال کیتا جائے گا پوچھا جائے گا یارو کوئی ہو جا بندہ ہے جن نے نبی پاک دے صحابی نو ویکھن والے نو ویکھیا ہوئے حضور سرکار دے صحابی نو اگوں صحابی نو ویکھن والے نو ویکھیا ہوئے جن نے کیا ایہو جا بندہ وی ہوتا ہے جنوں آکھیا جاندا ہے تابعین تبع تابعین کیا ایہو جا لوگ وی چاہن جواب ملے گا ہاں آقا نے فرمایا پھر انہاں دی وجہ نال وی فتح ہو جاوے گی تے بندے خدا دے مرد فقیر تے ہک وچ کھلوتا ہوئے ہاں حضور دا صحابی تے فقیر اللہ دا ہوندا ہے اللہ دا پیارا ہوندا ہی ایک صحابی ہوے تے جنگ فتح ہو جاوے پھر ایک تابعی ہوے تے جنگ فتح ہو جاوے ایک تبع تابعی ہوے جنگ فتح ہو جاوے صدقے جاواں جنہاں دے نبی دا دین دا درد رکھدے نے دلاں دے اندر ایہو جے فقیر اللہ دے ہک وی کھلوتے عمر تے رب ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ میں نے کہندا جی طالبان نو کی بنیا سی میں کہ کدلا تن پتہ نہیں اللہ دا فقیر اللہ دا ولی او بندا ہے جڑا سراپا ادب والا ہوے ہاں بے ادب گستاخ کدی ولی نہیں بندا باویں سر تے پگ پنج شیر دی رکھی ہوے ستھن ادھی پنی تے سراپا ادب والا ہوے ہاں بے ادب گستاخ کدی ولی نہیں بندا باویں سر تے پگ پنج شیر دی رکھی ہوے ستھن ادھی پنی تے ہوئے ایتھوں تک ستھن تنگی پھردا ہوئے چوگے لمبے پائی پھردا ہوئی مسواکا ایتھے تنگی پھردا ہوئی جو مرضی کرے جنہ چیر نبی سرکار دے فقیراں دا ادب دین دا ادب کامل نہیں ہوئے گا ولایت نہیں لب سکدی رب دی رحمت نہیں مل سکدی طالبان دے اندر تین عیب سن جتھو رب نے اکھی سامنے رکھ کے مونج کٹائی شابا جیڑا کوئی بام این جاندہ سی رب پھیر کے اٹھے مار دا یہ بھی بچی ہے کی تین ایک اقوام میں متحدہ دینا لاب سے جوڑی کھڑے تھا پہلو نہ دکھا کسی ہمیں اقوام میں متحدہ کی رکنیت دی جائے دجا مکالا ملیا کہ اٹھاوان آلے ہونا نو بڑے مبارک لوگ تھا بڑے کیا ہے نصیر اللہ بابر صاحب جیسے پاک لوگ جنہ نو اتھڑ دے دے کے اٹھاؤں پھر رب انہ نو لتر پوا پوا کے کیوں نہ باوے توجہ نہیں کی تھی ہاں تو مصطفیٰ دے صحابہ نو کسے چودری نواب نہیں اٹھایا آقا دے غلاماں نوں رب اٹھاوندا ہے پھر کوئی نہیں بہاندا اے ضرور کیتی ہے تے تیسرا دربار دھاون والے سارے اللہ دے ولیاں دے دربار جتھے نظر آندے ہیں شرک پیا ہوندا ہے رب آکھے تو سمجھ میرے فقیراں دے دربار دھاو تے میں مڑ تواں اٹھانا ویکھو تے صحیح بندا کی توجہ نہیں کیتی خدا دی قسم کر کے آنا جے تین چیزاں نہ ہوندیاں انہاں امریکہ کا بیڑا رب واپس نہ جانا ہاں سمجھنا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ پاکا ایک پاک بندہ جو وچ کھڑوتا ہوئے تو کی لب جانی کی پوچھنا ہے بلکہ انج ویخ جے محمود غزنوی اسے ابو الحسن خرقانی سرکار دا کرتا چک کے میدان جاندا ہے یا مولا دی برکت نال جنگ فتح جا کرا جنگ فتح ہوندی ہے بھائی سومنات شکست پہ کھاندا ہے محمود غزنوی جدو واپس جاندا ہے ابو الحسن خرقانی دے کول پوچھیا بے لیا تاریخ فرشتہ دی روایت تے نے رات نو ستا ہے خواب دے اندر ابو الحسن خرقانی آئے نے فرمایا جدو اوکھا وی لایا سی دس کی آکھیا سی عرض کردا سونیا میں کرتے دا وسیلہ دتا سی آکھیا سی مولا ایدی برکت دے نال جنگ فتح ہو جاوے فرمایا بے قدریا میرے کرتے دی قدر نہیں پچھانی جے کدرے آکھدا ربا اس کرتے والے دی برکت نال پوری دنیا فتح ہو جاوے پوری دنیا مومن ہو جاوے رب نے سارے نو کلمہ نبی دا نصیب کر دے اور خدا دے بندیا اج جے تیرے کول ایٹم ہے پر ولی کوئی نہیں پھر گھر بیٹھے کھلے پہ کھانیاں دور جان دی لوڑ کوئی ہاں اللہ دی مہربانی نال جتھے وی بیٹھے ہاں لتر تھال بجا کیے بجائے میں نے کام دے اکھے ایٹم کے میں بناواں گے جے نہ انگلش پڑھاں گے میں تھا تہاڈی مون کٹی چے ورنہ مرادا جب انگلش پڑھنا ہے بے ایمان تے بے غیرت بن جانا ہے تے اصل تے غیرت لڑدی ہے ایٹم ہن بڑا ہی کھلے پر ہے جو بے غیرت ہے گھر بہ کے کھل سکا دے او عراق والے ویکھو نہ کول ایٹم دے کوئی نہیں پر غیرت جو ہے دشمن نو دشمن تے سمجھ دے نا اٹھے پھر دے نکلے ایمان نال دسو اٹھے پھر دے نا میں نو ایک آندا مردے پے نے دیکھ مری جاندے نے بیچارے میں کیا چاہیے میں کہے دسو تے تساں میرے امریکی تے تو دے تساں پتہ کتا ہے نہیں تواڈے پچھلے کتھے گئے نے کہ مار گئے نے میں کہا ہیں تو آدھے بھی مار گیا کہ ہاں تو میں کہا قبلہ مڑ سارے ہی مرنا ہے بے ضمیرہ جڑا غیرت دی موت مرے وہ زندہ ہوتا ہے کہا بے ضمیرہ تو مرے آپ پہ جڑا غیرت دی موت مرے وہ زندہ ہوتا ہے میرا روک نہ رہا کہ میں صبح آنے گا کہ ایٹم کے میں بناوا گیا میں کہا اندر غیرت دی مانوں نے کٹ لیا رب نال تعلق کٹ لیا انہیں ایٹم دے دیتا سو ایٹم تینو دین دے انہیں اس واسطے دیتا ہی ایٹم تاکہ اٹھے گا تے ایٹم جے خبردار کسی نے اسلام دا نا لیا دین دا نا لیا تے کفر دا ایٹم چلے گا تے مار کے سب دیں گے خبردار سر نہیں وہی رکھے آجے خبردار جے تساں دین اسلام دی گل کیتی نظام سارا کافر دا ہن ایٹم دی کافر دا دفاع پہ کر دئی جے نظام مصطفیٰ دا ہوندا پھر اساں سمجھ دے ایٹم اسلام واسطے بنیا مسلمان واسطے بنیا لے نظام کفر دا پہ چلدا ہے ہن ایٹم دی کفر دائی وگدا مسلمانہ نے سیر پہ پیائی وہ بھولیا سادا ایٹم کیے کوئی رب دا فقیر مل جاوے ذرا لوگ نہ لاغ سبحان اللہ قلندر اقبال فرماؤں دے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے ماتا کے سائنس پڑھاوے نانا جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے واہ واہ اقبال آوا ذرا آنکھ سبحان اللہ اقبال آندا ہے جڑا بادشاہاں دا پجاری بناوے اونوں راہبر نہ سمجھی او فتنہ ہی تیرا راہبر او آئی جڑا تینوں موت نال پیار کراوے زمانے تو نفرت دلاوے محمد عربی دا سچا غلام بناوے خدا دے بندیا جدو جدو امت مسلمان ہوئے ہو جائے جم لب گیا پھر انہوں کسے مارنا نہیں تیرے جیندائی جیندائی پھر ہمیشہ جتے آئی کدھی ہرنا نہیں رضا اکنا لاغ سبحان اللہ دعا کر صدقہ مدینہ دے تاج دار دا اللہ اینا فقیرہ دے صدقے کوئی سچا فقیر تا فروار جو دے قدمہ میں چڑھے وہ حضور دی امت نو سات دے وے وہ حضور دی امت دی تقدیر چا بدلے تو اس آستان نو رب ہمیشہ آباد رکھے رضا اکنا لاغ سبحان اللہ اس آستان نو رب آباد رکھے جڑے آئے جے رب مرادا پوریاں فرماوے رب ہر فتنے فساد بیماری تو محفوظ فرماوے رب ایمان دی سچی دولت عطا فرماوے مردے ویلے کلمہ نبی سونے دا نصیب فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ طلاق ایک دفعہ دے دی جائیں تو ہو جائیں گی یا نہیں ہوگی طلاقاں ہو جان گیا طلاقاں ہو جان گیا بھاویں ہن طلاق دین والا بھابی بنے تے بھاویں سنی طلاق ہو گئی سمجھ آ گئی نہیں اگر امام مسجد صاحب شراب پیتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں بڑے ساڈی قوم بڑی استاد بھلے بھلے مسئلہ تے امام دا پوچھنا ہے جو پچھو جڑے کھڑوتے نے نا امام شراب پیوے مقتدی فیکٹری لائی کھڑا ہوئے تو موڑے ایسا ہی تو اے ہو جا جے مقتدی ہوئے تو موڑی امام تے آپے شرابی ہونا ہے جے ہو جے روح ہو جے فرشتے پنجو میں میں نے ایک پیا کہا کہ ہے سی امام کوڑ مارے تے کوڑے امام دے پچھو نماز ہو جاندی میں کہا قبلہ جے تواڈے رنگے پچھو روئیں کھو جھوٹیاں دی کھڑی ہوئے موڑ ہو جاندی سبحان اللہ آ تسی پچھو امام جعفر صاحب دے کھلوتے ہاں مراد ساری دیاری ایک سو ایک کوڑ مارنا فلم ویکھنی ہے روزانہ تے کوڑ دی فلم ویکھن واسطے 15,000 خرچ کر دے امام انہاں نوں سچا چاہیدا ہے ہیں ویس کرنی رضی اللہ تعالی دانت مبارک کا مسئلہ ارشاد فرمائے بیان ہو گیا ہے دانت مبارک کوئی نہیں کڈے ہاں جی میں پہلو بھی وضاحت کر چکیا جس کتاب وچ لکھیا ہے او بد مذہباں دا الحاق کی عبارت انہاں داخل کیتی ہے مذہب اپنا جز حصہ اپنے جسم دا توڑنا نبی دی شریعت وچ حرام ہے اپنا گاٹا وڈنا اپنے دند توڑنے ہن ایک بندہ سنو گل سنو بھائی اور سنو ادھر کھلوتر کونی بڑا چیر تو انبا ہے ہن کھلون دے دل ہے اللہ کرے قوم کھلو جائے آکو آمین بڑی چیر بیٹھی ہے بیچاری ہن گوڈے انہاں دے جواب دے گئے نے بہ تے اٹھن جوگے کونی لے اور گل میری سمجھی جڑے آندے نے نا بھئی اوے اس کرنی دند توڑے سن میں پوچھیا اونے عشق پورا کیتا ہے آندے ہاں تے میں کیا تانوں مورا پیندا ہے تے تساں وی تے عشق پورا کرو توڑ بتی اٹھ کیڑا بتی توڑنا اٹھو ہاتھ کھڑا کرو عاشق رسول کیڑا بیٹھا بس بتی گنڈر دی واری آئی عاشق جناب دتی بیٹھے حضور پاک سرکار دے سر مبارک دے زخم بھی ہویا سی کوئی ہے جڑا خنجر اپنے سر مارے بے وقوفو اپنے آپ نو کٹنا یہ نبی کی شریعت میں حرام ہے حرام ہے حرام ویس کرنی کوئی حرام نہیں کیتا میں دسیا سی جو طبقات کبریٰ میں چوتھے بیان وچ میرے کول غلطی ہو گئی سی میں بیان کیتا سی بھی انہاں حسرت تے تمنا ظاہر کیتی سی لیکن اے سی کہ آپ فرماؤ دے نے کہ نبی پاک دا دند مبارک شہید ہویا سامنے آیا تو میرا بھی توڑیا گیا ہے نبی دے دین دے پیچھے توڑیا گیا ہے کسے ہور توڑیا ہے دند او میں بٹا مار کے ویس کرنی دے دند نو کسے نے شہید کیتا ہے او میں بطی نہیں صرف ربائیتی دا لفظ ہے اند وچ طبقات کبرا شارانی وچ کہ میرا سامنے آیا دند توڑیا گیا حضرت ویسے فرمایا سمجھ آئی نے جس کتاب وچ تنقید الاولیاء دا حوالہ دیندے نے اس میں بد مذہبوں کی ملاوٹ ہے ہاں اور تحفہ اثنا عشریہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ نے تشریح کیا ہے کہ بد مذہب جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے ہمارے صوفیاء اولیاء کرام کی کتابوں میں بہت ملاوٹ کیا ہے یہ علاقہ ہی انہوں نے سی سارا اس بات نصیب ساڈے لکھے بابے پکی پن سے لنا آ چٹھی لکھن والے بابے پکی پن سے لال نہیں او نہیں لکھی آئی نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پن سے لنا بساں وچ بہوت لگا پیا ہے دکاناں تے بہوت لگا پیا ہے جڑا لائی کھڑا ہے کنجر نو آنکھ تیری رن طلاق ہو گئی کچی پنسل نال اللہ دی تقدیر نال مذاق پیا کردا ہے بہت نہ پیا کچی پنسل نال جڑے رب ساڈے نصیب لکھے نے تاں کر کے ساڈا نصیب سی اساں عاشق مشوق ملاں گے دلے تے غیرت کر دلے دگڑ دلے آپس وچ ملاں گے تے نصیب ساڈے کچے سانو مٹ گئے ہن تو وکھرا ہے تے میں وکھری وکالا تے بل اینو آدھے نے نصیب و لال لاکھ دیوانا تے جنہ دے لالے دے بھیڑے ہوں نصیب و لال ہی آلے یہ نصیب آدھی لال ہی اے قوم دے مقالے ویکھ رہے عمر تے میں ویکھو جی میں کنجری دا نا ہے وہ میں ساڑے بدلے ویکھ لکھے ہیں وہ ساتھے ہوئے پھٹ گئے اج دا مسلمان تو جو ہے پھٹ گئے اج دا مسلمان ویچ دیتا ہے اس دین ایمان فلم نو آندہ عید دا توفہ کنجری دا نا ہے نور جہاں ہاں جی فلموں دے واسطے لکھیا کھلاؤں گا یہ عید کا تحفہ ہے پھٹے انہوں نے تے انہوں نے عید کنی پیڑی ہوئے گی جنہوں نے تحفہ کنجر میں فلم نو آندا عید دا تحفہ کنجری دا نا ہے نور جہان ہے نور جہان ہن کنجری نور جہان جہان دا نور تے مصطفیٰ دی ذات سی لعنت ہو جی پئی سکول دے ذریعے سکول دے ذریعے جو کنجری نور جہان بنی کھڑی ہے میں کہ بھائی مانا یہ سچا نام ہے سور جہاں بھائی مانا اپنا جڑا صحیح نام ہے وہ دے اتنے بھائی کئی پھر غیرت مند بیٹھے ہوتے ہاں جی انہوں نے غصہ لگ جا لے بھائی قوم دی خالہ نو قوم دی خالہ دی چٹے رڑے تے بیزتی پیا کرتا آخے بخت والی مری رمضان تو تے جنتی ہے تو مولوی کیویں پیا آتا ہے سچائی دی رات مری میں تجھ پر مولوی ہوئے 70 سال دا عبادت گزار گناہ کرے ہک تو قوم آن دیئے جے اے جنت گیا نا تو آپ پا پشان گیا تو 70 سال دی پریکٹس یافتہ کنجری او مر پئیے خالی رمضان وچ مرن نا قوم آندی ہے صدقے جانا نصیب عمر دین دے ہو رب دی دین ہے صحیح رمضان وچ مرن نا کھتی برا رب دی دین ہے ابو جہل بھی 17 رمضان نو مریا ابو جہل کنی رمضان نو مریا اور سنو اے مریا بھی پاک دھرتی تے نے تے مریا بھی حضور دے صحابہ دے ہتھوں اے سبحان اللہ کی دے پاک ہاتھ لگے مر ابو جال جنتی آئے نہیں تو سور جان جنت والی بیٹھے جنت تیرے ابے دی اور کفر بکے تو آنکھ جنتی ہے وہ تک کافرہ عورت سی جدہ اگلے دن میں کھانا بس اٹھ بیٹھا تو گانا لگ گئے آنکھ آسمان والا اگر میرا خدا ہے تو اسے دنیا کے نظاموں کو بدلنا ہوگا میں پھر بولیا میں گا ڈرائیور اب بھائی مانا کفر بک دی پی رب کنجر نہیں ملیا یار ہوں رب نظام بدل دے اسمان زمین تے نظام بدل دے تے میرا میرو میرو میرا میرا دلہ کیوں نہیں ملا ہے؟ ایمان ایمان چٹ ہوندے نے پے تو سجنتا والی کھڑے گا غیبانہ نماز جنازہ وہابی لوگ کرتے ہیں وہ جیدہ غیبانہ نماز جنازہ کرن وہ آپ ہی غیب ہے انہا دا جنازہ ہی غیب ہے وہ کری جان آپا بھی حاضر سادہ جنازہ بھی حاضر جیڑا اتھے جاوے گا اپنا ایمان چٹ کرے گا داڑی منڈوانے والے نعت خان سے نعت شریف سننا کیسا ہے؟ کوئی جائز نہیں ہے. چلو ہاں کیا دو دشمن فریقوں کے درمیان صلح کے واسطے جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یاد رہے یہی جھوٹ بعد میں ثابت ہونے پر فتنہ بن سکتا ہے. اگر بعد جھوٹ بولنے نال فتنہ بندا ہے الٹا تے مڑ صلح کا دیو صلح واسطے فائدہ کی ہویا؟ اصل جھوٹ بولنا تے اس لیے جائز سی بھی جس لیے الٹا صلح ہوے. جے صلح دی بجائے الٹا فتنہ اور اٹھنا ہے تے پھر تے کوئی جائز نہیں. تے جے پتہ ہے بھی صلح ہو جانی ہے فتنہ نہیں اٹھنا تے پھر جھوٹ بولنا جائز. کر لو حال پکار مسجد وڑ بندیا دتا دین ایمان تو گال پلے تیرے ککھ نہ رہا تو اپنی صورت سنبھال مسجد وڑ بندیا چنگا پلا قرآن تو پڑھ دس تیری چلیا مت پرتائی کنے او کنے دتی توحید فرنگیاں دی داڑی رگڑ کے تیری مولائی کنے مچھا چٹ کر انگریز بنیو شکل خسریا وانگ بنائی کنے تیرے دین ایمان دے کوٹھڑے نو چور لب خاصن لگائی کنے او تو چھڈ دے وی سی یار پکر مدنی نال پیار مسجد وڑ بندیاں چن اے دنیا دن چار اللہ اللہ کر بندیاں ترقی ترقی دی رت تو لائی پھرنا اے ترقی نہیں ہے تباہی تیری یہودی سن لگا کے لٹے آئے تینو لے گئی بے پروائی تیری ہتھیں ڈاکونو بوہا وکھا لیا تو کیبل نیٹ ورک کر لوائی جیڑی او چھٹی ہو گئی دین محمدی تو ترقی والی بیماری آئی جیڑی ترقیاں نہیں ہیں تباہیوں نہ کر سجنا تو وڈیائیوں او گلو لا سٹ سب جنجال تو مسجد وڑ بندیاں او کر مدنی نال پیار اللہ اللہ کر بندیا مار دیتی اے ڈشنے مت تیری اپنا دین ایمان کو لائی پھرنا اے پروفیسر نے دیتا اے سبق تینو پنڈ الہاد دی موڈے تے چائی پھرنا اے تیرا لگدا نہیں انگریز کچھ وی آقا مولا تو جنوں بنائی پھرنا اے مذہب تیرے دیاں برکتاں دس پئیاں غیر مولویاں نال تو پائی پھرنا اے کد مسجدوں پایا سکول پتر واوا سونا بن کے مسلمان اٹھیا محمود غزنوی بنن نوں کلیا سی او تے بن کے وڈا شیطان اٹھیا کرایا دینا کنیکٹر دی اکھ کڈی او کالج وچوں اے ویکھو پلوان اٹھیا پی ایچ ڈی تا مل گئی مگر بیان دی دین رب دا کرن واران اٹھیا بیوٹی پارلر بی بی لے جاویں گت وڈا کے میڈم بناویں دوبٹا اس دا گل وچ پاویں اپنی داڑھی مچھ مناویں اجے سداویں مسلمان رب آکھے گا دوزخ سر بندیا او گلو لا دے وی سی یار سن میری حال پکار چن اے دنیا دن چار مسجد وڑ بندیا او کر مدنی نال پیار اللہ اللہ کر بندیا عزت تا رہندی تی کر بندی ٹی وی نہ لیندی میک اپ نہ لیندی برکے وچ رہندی غیرت پوری رہندی چنی اتے ہندی تباہی نہ ہندی جے کر پر دی صدا قرآن تائیں یاد رکھ دی رب رحمان تائیں تا پھر جم دی ٹیپو سلطان تائیں ترقی مل دی پھر یارو اسلام تائیں ایتھے دفتران ویچ قرآن چل دا عزت مل دی پھر خیر و انام تائیں سارا کم وگاریا ہے مافتران ایک ہی اکھا میں ایت شیطان تائیں کرو کٹ کے لے گیا وچ کال ضرور دیتا اس غیرت ایمان پائی اتوں کنجری بنا کے کدیا سو بیٹھی ڈیمو وچ دل پرچان پائی محمود غزل بھی جمنے بند ہو گئے جمے سلطان رائی تے لالے عمران تائی کی لیا سو مل یہودیاں کو پوچھو ماسٹر نمک حرام تائی قلم ہیٹھ میں کی تحریر کرو اگا کی لائیاں نے پروفیسر عزت شرما جو ہے سن قوم دیا کلباں وچ نچائیاں نے پروفیسر یا اندر سر بند دبان پہلا کینچی وانگ چلائیاں نے پروفیسر بندے بال کھڑاؤ اے لڑے الیکشن بیوٹی پارلر تے بانیاں نے پروفیسر کی پہننا کر دے وچ کالج جے کر حکم قرآن نو اسی من دے بیوی فاطمہ وانگو کر بندی تا پھر گود وچ حسن حسین جم دے کر کر وچ ہوندے سلطان ٹیپو صحابہ والا نظام جے اسی من دے ایڈیا ہوندا نا پھر کمال پاشا ابو تھا خوب یہودی دا اسی بن دے پاکستان دی کی تاریخ دسو ویکھو حاکماں دے ایتھے کارن لوک کشمیر جیت کے ہار گیا خان یا اج تکر او پج دے وانگ دانے ترنگ رائے دی قبر تے بمب مارے ایوب جے یہودی دے سب کانے پٹو دتا بلال مجیب تائیں ایم کیو ایم بنائی زیا کانے واری آ گئی جدوں پھر گنجیاں دی ڈاڈا دین تے اور زوال لگا رشتہ وام دے ملاں دا کٹنے لئی سپا صحابہ بناون دا جال لگا کلاشن دیتی ہے ہاتھ کو رہن والے لفظ دشت گرد مولوی نال لگا دل عوام دے انہاں تو دور ہون ہون مولوی اتے سوال لگا پہلی چال اے چلی یہودیاں نے رشتہ عوام تے ملاں دا کٹیا جائے عوام کھچ کے لے جاؤ کالجاں وچ مولوی تائیں ہن جیلاں وچ سٹیا جائے کلاشن دے دیو ہاتھ کو آن والے دل عوام دا انہاں کو پٹیا جائے دہشت گرد عوام کہے مولوی نو لعنت توک اے گنجے نے کھٹیا جائے ایک بڑیا سی صدر رفیق تارے خوشی نال اسی سارے بھول دے گئے اندروں سی رفیق یہودیاں دا داڑھی ویکھ کے اسی پھر بھول دے گئے اسا سمجھیا اون اسلام لگا او تا پیچھے یہودی دے تول دے گئے اکھن لگا او پردا ہے دل اندر بٹے ہور وی پیراں وچ رول دے گئے سارے کوت گئے فوج دی آئی واری سکھ بیر سنگھ نچ دی پین پئیے ننگا نیترا انہاں نے کفر ملیا روح دین دی کر دی ہن وین پئیے ہمشیرہ ڈیلو تے ہوٹلاں وچ بیٹھی اتو اسلام دی وج دی بین پئیے ٹولا سپڑا بنایا ہے پروفیسر انہاں دی وچ یورپ آستین پئیے پروفیسر نے تھوڑیاں دی پائی آوی نکلے کالجوں جدو اے پک پئے نے احتساب کر لیتی جا رکھیا ہے نہ ادو جدو دین ولوں بالکل اٹ گئے نے بگیار کول کھڑا ہے کچھ آکھدے نہیں اے تا بکری دا توڑ دے لک پئے نے گنجے دولتاں لٹ کے سعودیا گئے میٹر مسجداں دے ایتھے کٹ گئے نے ਕੇਵਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਛਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫਾੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਖਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੂ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਚੁੱਪ ਤੇ ਪੀਰ ਪਜੇਰੋ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲੁੱਟਿਆ ਦੀਨ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬਰਬੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਢਾਹ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਯਾਰੋ ਔਕਾਫ ਹੁੰਦਾ ਦੌਲਤ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਜੇ ਗੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ زمین بابیاں دی ٹھیر ہے ملک اندر مسئلہ حل ہے انہاں دا خاص ہوندا تاہیو مولوی رکھ دے مرضی دا جنو دین دا نہیں احساس ہوندا پردا عورتاں دا یارو دہشت گردی تینوں ننگا نچاؤ تے کوئی گل نہیں جے کر پرے کو آن تے دہشت گردی مینا بازار لگاؤ تے کوئی گل نہیں مولوی دسے جے دین تے دہشت گردی کیبل ڈش چلاؤ تے کوئی گل نہیں لکھ لعنت پھر انہاں دے دین اتے ڈیمو وچ بٹھاؤ تے کوئی گل نہیں مسلمان صدان دے نہیں وارس جیڑے کافر نو کافر نہیں کہن دین دے ہوا نال گیتا ہو جائے ننگا مسجد وچ نہیں مولا نو رہن دین دے ترقی کہن دے پرد جے پھرے بابو برا اوس تے ذرا نہیں کہن دین دے اجار دیتا نے چگا اسلام والا کالج وچ ایمان نہیں رہن دین دے کوئی سوچدا نہیں سوچ دین والی مولا پیر تے پاویں عوام ویکھو کرنل جنرل تے پاویں وزیر سارے بے نظیر تے پاویں عمران ویکھو دونوں جی انگریز نو ملن جاندے تسی گنجیاں دا خان داون ویکھو غیرت دین ایمان تو صاف باری ڈالر پیچھے ہن گیا تے ہن ویکھو سخت مخالفت قرآن دی وچ کالج تازی رات نہیں اوتھے اسلام والا اوتھے نظام تعلیم بے غیرتی دا پکا راج اے او شیطان والا یہودی تتو بنائے نے پروفیسر چھڈیا اک نہیں اونے ایمان والا کیتی قوم برباد ہے اس کنجر پیچھے ڈالر دے اے لے جان والا آزادی گئی محکومیت سر پہ گئی پروفیسر دے ہاتھ جد قوم آ گئی جیڑے جمے محمود غزنوی نو اج سٹیجاں تے نچن تے گاون آ گئی جو پڑھدی قرآن سی وچ پڑھدے اج ڈیمو وچ دل پرچاون آ گئی سارا جرم ہے لانتی ماسٹر دا الیکشن لڑ کے حکم چلاون آ گئی 3 نومبر اخبار نو آئے وقت کر دھیان تو اس بیان اندر تھی مسلم دی بش دی شیپ کر دی رہندی سی افغانستان اندر اج تکر تاریخ وچ نہیں آیا پاوے لبو نمرود ہمانے اندر پروفیسر بغیرت اجے کہی جاندا کوئی ڈر نہیں انگلش زبان اندر ڈالر لال نہ رجیا اے گلا کپڑے لوا کے ساری پوائی بیٹھا انہیں کیتی جی حد بغیرتی دی پیسے پیچھے ڈیلو وچ بھائی بیٹھا مش کافر دی شیپ کران خاطر ہاتھ تھی دے اس طرح فڑائی بیٹھا فن سارے نے اس تعلیمی اندر جی کالج دے وچ پڑھائی بیٹھا کرو کسے بریائی دا جدو پچھا قلم بھج کے لکھ دیے پروفیسر تسی دلیاں دا جدو استاد لبو گج وج کے لکھ دیے پروفیسر ہر بریائی دا مرکز ہے وچ کالج قلم رج کے لکھ دیے پروفیسر کنے لٹیا دین ایمان غیرت بھج بھج کے لکھ دیے پروفیسر ڈالر گوری نے لٹیا دین ساڈا کالج وچ بلایا جد پروفیسر غریبی وچ ایمان مضبوط رہندا نشہ میری دا لایا جد پروفیسر قرآن پڑھ دے سن جدو سکون نہیں سن اس پٹھی وچ پایا جد پروفیسر پلے ملے تے پیر قرآن تائی انٹرنیٹ چلایا جد پروفیسر پروفیسر نے دتی تعلیم جیڑی ہور حق ہور وی عورت نوں یاد آ گئے ایک مرد پیا عورتاں چار کردا ساڈے واسطے کیوں حجاب آ گئے پروفیسر دی تھی سوال کیتا ہور باپ نوں دینے جواب آ گئے نشہ ڈالر دا اجے وی رکھیا نہیں اینے بیٹی نوں کرنے حساب آ گئے ایسا لانتی سبق پڑھا بیٹھا طلاق خصم نو دین دا حق منگے چادر چار دیواری تو ہوئی باغی کلبوں وچ رہن دا حق منگے ڈیو پی سی او ہوٹلوں وچ مر گئی عورت رہی نہیں دین دا حق منگے اجے ہور پڑھایا پروفیسر ہیرا منڈی اے دین دا حق منگے جو مردہ دا حق نہ دئی اینو پروفیسر رب دا واسطہ ہی بال جم کے کدے اے لائے جاوے ولدیت وچ ہن سب دا واسطہ ہی جانور چار نہ چوی پھر ایک بھانڈے رولے والے سبب دا واسطہ ہی یہ تجربہ نہ کرن دی تھی تائی پروفیسر رب دا واسطہ ہی چھٹ گیا مشقت تو پروفیسر ور لبن دا تے اعلان کر دی چکھ چکھ کے کھاندی اے پھل سارے چکھ چکھ کے کھاندی اے پھل سارے بڑے بوٹیاں تائی ذرا